जग रही, शबनम की बूंदे भी ना चमक रही, चांद की चांदनी फीकी लग रही, शबनम की बूंदे भी ना चमक रही। तेरा दिल मेरी मोहब्बत, तेरे प्यार की है जरूरत, तेरा दिल मेरी मोहब्बत, तेरे प्यार की है जरूरत। आसमां कह रहा अब आ भी जा, ये हवा है सोई सोई तू जगा। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरी इबादत चारों तरफ मुझे तू ही दिख रही, बिन तेरे अब मेरी सांसें रुक रही। तेरा दिल मेरी मोहब्बत, तेरे प्यार की है जरूरत। Hey, hey, hey.